mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby Tadalafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. Żegnamy reklamy. Ogłoszenie społeczne. Do wspólnego świętowania Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej zaprasza Sławosz Uznański, astronauta Europejskiej Agencji Kosmicznej, który niebawem poleci w kosmos. W kosmosie nie ma wiatru, także flaga nie będzie powiewać tak jak na Ziemi, chyba że poruszy nią polski astronauta. 2 maja dołącz do milionów Polek i Polaków w Polsce i za granicą i wywieś biało-czerwoną flagę. Ty też możesz wywiesić flagę. Koordynatorem kampanii jest Biuro Niepodległa. Sfinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ogłoszenie społeczne. Ranny wzmacniacz. Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Wczoraj słuchaliśmy przebojów roku 1998 i dzisiaj suplement do tego tematu. I pierwszy fragment już za nami, to była grupa Pearl Jam w utworze Wishlist z albumu Yield, a kolejne 3 przeboje z tego samego rocznika przed nami. R.E.M., Everlast i Sonic Youth. Receiving department, 3 a.m. Staff cuts have socked up the overage. Directives are posted, no callbacks, complaints. Everywhere is calm. Hong Kong is present, Taipei wakes up. Talk bear marking their territories. They're leading the blind with their international glories. I'm the screen, the blinding light. I'm the screen, I work at night. I see today with a loose print frame. My night is colored. I can't even say why. Fluorescent, flat, caffeine lights. It's furious balancing. I'm the screen, the blinding light. I'm the screen, I work at night. I see the day with the newsprint gray. My night is colored. God forbid you ever had to walk my life. Someday. To była grupa Sonic Youth z albumu A Thousand Leaves, a wcześniej R.E.M. i Day Sleeper. Pierwsza piosenka promująca na singlu album Up i w środku Everlast What It's Like. Największy przebój tego artysty. Pierwsze miejsce na amerykańskiej liście przebojów alternatywnych. W Anglii, w Kanadzie też nie najgorzej. I to był utwór pochodzący z albumu Whitey Ford Sings the Blues. Też najbardziej znanego w dyskografii tego artysty. Kolejna trójka przebojów przed nami. Pulp, Beck i PJ Harvey. I'm what men in stained raincoats pay for. But in here it's pure, yeah. Mm-hmm. This is Hardcore to był tytułowy utwór grupy Pulp z ich albumu z roku 1998. Później Beck i Tropicalia i wreszcie PJ Harvey A Perfect Day Elise. Na koniec prezentacji utworów przebojów z roku 1998 fragment płyty Be Here Now, czyli trzeciego albumu w dyskografii grupy Oasis i utwór All Around the World. Getting deep. All Around the World. To była grupa Oasis. I na tym kończymy prezentację przebojów roku 1998 w rannym wzmacniaczu. Przechodzimy do drugiego, głównego tematu dzisiejszego spotkania. Otóż za kilka dni 60. urodziny obchodzi Jacek Perkowski. Znany polski gitarzysta, grający w bardzo wielu rozpoznawalnych krajowych zespołach. Zaczynał w Wazylu P. To były lata 80., pierwsza połowa i za chwilę dwa największe przeboje tej grupy: Och Lila i Mała Meki. Oh, Och Lila i Mała Megi. To była grupa Azyl P w kompozycjach swojego lidera i wokalisty Andrzeja Siewierskiego, Jacek Perkowski na gitarze. Teraz przechodzimy do kolejnego zespołu, w którym udzielał się Perkos. Rok 1989 i debiutancka płyta zespołu Demono.

jesteśmy razem.